ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ये वैदिक संस्कृति का आदर्श है। भगवान श्री कृष्णा अपना व्यवहार के द्वारा प्रकट किया और ऐसे व्यवहार ऐसी संस्कृति आज की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। वो संस्कृति वो शब्द है, उसका मतलब जिसके द्वारा संस्कार होते हैं। संस्कार यही शब्द का दूसरा अर्थ है, लेकिन इस प्रसंग में संस्कार का अर्थ है विधि विधानों जिसके द्वारा लोगों की शुद्धि होती है। तो संस्कृति का मतलब ऐसे व्यवहार, ऐसे सामाजिक घटना जिसके द्वारा लोग जो कृष्ण के विमुख होते, मायाबद्ध जीवों, तो संस्कार के द्वारा, अच्छा व्यवहार के द्वारा तो शुद्ध बन सकते हैं और धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। तो इसलिए वो अंग्रेजी शब्द कल्चर और संस्कृत शब्द संस्कृति, तो दोनों में मिल नहीं होते। जैसे कि उदाहरण, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है संस्कृत भाषा में, और उसका साधारण अंग्रेजी अनुवाद है रिलीजन, लेकिन एक्चुअली धर्म, तो धर्म वो शब्द और अंग्रेजी शब्द रिलीजन तो एक्चुअली एक ही नहीं है। वो धर्म, वो धारणा जो है वो धर्म शब्द में, उसका अर्थ अंग्रेजी में प्रकाश नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि उसी धारणा अंग्रेजी भाषा में नहीं है, अंग्रेजी कल्चर अथवा संस्कृति में नहीं है। तो ये संस्कृति शब्द भी और अंग्रेजी शब्द कल्चर से अलग है, उसका साधारण अनुवाद है कल्चर। लेकिन वो कल्चर का शब्द का क्या मतलब है, तो कोई भी सभ्यता या समाज में लोगों की मनोवृत्ति, व्यवहार, नियम इत्यादि, लेकिन संस्कृति यही शब्द का अर्थ है। तो कोई भी सभ्यता में नहीं, लेकिन विशेषकर वैदिक समाज में कैसे जीवन बिताना है और वैदिक संस्कृति में वो परम लक्ष्य क्या है, वैदेश्य सर्वे अहम एव वेद्यः, वर्णाश्रम धर्म में वो संस्कृति अर्थात कैसे व्यवहार करना, जीवन का क्या उद्देश्य है, ऐसी धारणा समाज में क्या क्या नियम आईन है, तो ये सभी संस्कृति जो है उसका चरम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में स्थापित होना। लेकिन आधुनिक संस्कृति में, संस्कृति बहुत है क्योंकि दूसरा शब्द नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो तो संस्कृति नहीं है क्योंकि उसमें संस्कार नहीं होते, तो इसलिए वो संस्कृति नहीं है, वो कल्चर बोल सकते। और एक्चुअली कल्चर मीन्स कल्चर मतलब संस्कृत व्यवहार अथवा अच्छा व्यवहार, उसका मतलब धार्मिक व्यवहार जिसमें संस्कार होते, जिससे परिवर्तन होते। वो संस्कार का क्या मतलब, दशविध संस्कार कर्मकांडियों शास्त्र में, और एक्चुअली दस से और बहुत ज्यादा है, 50 के ज्यादा संस्कार है जिसमें जीवन में, मानव जीवन में प्रथम संस्कार है गर्भधान संस्कार। एक मनुष्य का जन्म के पहले कैसे उसका जन्म होते है, तो ऐसे नहीं है कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका एक साथ सिनेमा जाते हैं और गंदी फिल्म देखने से तो काम ज्यादा होते है कि घर वापस जाके जो भी करते करते और 9 महीने के पहले एक बेबी आता है, ऐसा नहीं है। गर्भधान संस्कार में क्या होते है, तो पहले पति और पत्नी विवाह के बाहर तो कोई संस्कार संभव नहीं है, पति और पत्नी पहले धार्मिक होना चाहिए। पत्नी का मतलब सहधर्मिनी, ऐसा नहीं है जैसे आज का क्या होते है वो सब बड़ी माया में है, सोचते है कि फिया होते है, उसका मुंह देखा फिर दिल में प्यार आया था, ये सब बकवास है। प्यार क्या है, ये केवल काम। तो पति और पत्नी का संयोग होते विवाह होते किस लिए, पुत्राते क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम, कर्म खंडीय विचार में और वानाश्रम धर्म में तो अधिक व्यक्तियों कर्म खंडीय में, वो वानाश्रम धर्म का पहला सोपन है। तो कर्मकांड में भार्या पत्नी का पाणिग्रहण होते है किस लिए, एक पुत्र की उत्पत्ति करने के लिए, और पुत्र का क्या मतलब, जो फू नामक नरक से पिंड पितृगण को पिंड अर्पण करके वो उनके पूर्ववंश जन का उद्धार करते हैं। तो ऐसे धर्म वो वर्णाश्रम धर्म पहला संस्कार गर्भधान संस्कार, फिर वो गर्भ का समय सीमांतोनायन इत्यादि संस्कार है, फिर जन्म के साथ मतलब वो गर्भधान संस्कार कैसे होते हैं, तो पति पत्नी धार्मिक होते हैं और जब गुरुजन से अनुमति या आदेश में होते हैं तो एक अनुकूल समय, तो वो ज्योतिष से गणित होते निरूपित होते एक अनुकूल समय वैदिक विधि के अनुसार संयुक्त होते हैं, तो वो गर्भधारण संस्कार और मतलब और कुछ नियम भी है, कुछ विधि है, मंत्र उच्चारण करना, पुरोहित को बुलाना, ये सब गर्भधारण संस्कार। तो ऐसे ये संस्कार से क्या होते हैं, वो जीव जो संस्कृत होते हैं, मतलब संस्कार से संस्कृत होते हैं, उसकी चेतना शुद्ध बन जाते हैं। जैसे कि वे धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो यही संस्कृति है। और आजकल कल्चर जो है, वो कल्चर मतलब क्या कल्चर है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, तो एक तरह जीवन व्यतीत करना। लेकिन उसमें एक आधुनिक जीवन में कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं होते, इसलिए संस्कृति नहीं बोल सकते, तो पशुवत जीवन बोल सकते। तो कैसे वो कल्चर क्या है, आजकल कल्चर जो है वो क्या है, वो पशुओं जैसे जीवन व्यतीत करते, जस्ट लाइक इन वैदिक कल्चर यू शुड लीन अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन अगेंस्ट द पिलर। दिस टेम्पल इज नॉट फॉर यू टू एंजॉय। तो आज की तथाकथित सभ्यता में कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, तो क्या उद्देश्य है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, एंजॉय। तो इसलिए कोई संस्कार नहीं होते, और लोग सोचते तो लोग तो जितना बड़ा असुर होते तो उसका प्रेस्टीज ज्यादा होता है, बड़ा व्यक्ति। तो आज की सभ्यता तो वैदिक सभ्यता से ही संपूर्ण विपरीत है। तो इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में, ये कृष्ण भावनामृत संघ का एक उद्देश्य है, वैदिक संस्कृति पुनर्स्थापन करना, क्योंकि वैदिक संस्कृति के द्वारा ज्यादा अवसर होते हैं कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। जैसे कि आज का श्लोक में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, तो साधारण लोगों को शिक्षा देने के लिए और अपना आनंद के लिए भी नारद मुनि के चरण कमलों को धोले। तो भगवान सर्वाराध्य है, तो सब लोग जो देवी, कम से कम देवगण, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, और श्री कृष्ण के चरण कमलों से वो गंगा का उद्गम होते है, तो इतना पवित्र है। और नारद मुनि भी श्री कृष्ण का एक परम भक्त, किंतु आदर्श संस्कृति दिखाने के लिए और सिखाने के लिए श्री कृष्ण नारद मुनि के चरणों को धो लिया, और वो जल अपने सिर पर रख दिया। तो यही संस्कृति है। आज का अगर ऐसे सद आचरण सदाचार होते हैं तो लोग खिलाफ करते हैं, ऐसे करते हैं क्यों, तो वो एक व्यक्ति है, तुम एक व्यक्ति हो, इतना सा समान उसको देते हैं क्यों, हम सब समान है, डेमोक्रेसी, वी आर ऑल द सेम, हम सभी एक ही है, तो दूसरे व्यक्ति को इतने से समान देने का क्या जरूरत है, ऐसे सोचते हो। एक बार मेरे एक गुरु भाई सन्यासी मुझको बोले कि वो ऑस्ट्रेलिया में थे, और वो संडे फीस्ट में वो सभी मतलब भक्तों के साथ और गेस्ट के साथ प्रसाद ले, और एक ब्रह्मचारी महाराज की प्रसाद से तो प्रसाद दिया। वो महाराज बोले वो पावती लेके आओ, उसमें क्या है मुझको दिखा। और एक बाजू में बैठने वाला गेस्ट बोला तो उसका ऐसा बोलते क्यों, तुम कौन हो इतना बड़ा आदमी तो दूसरे लोगों को अपना सर्विस में लगाते हो, तो प्रोटेस्ट की तो हम सब एक ही है तो उसको आदेश देते हो, उसकी सेवा ग्रहण करते हो क्या। तो यही संस्कृति है कि ब्रह्मचारियों तो सन्यासी की सेवा करें, लेकिन वो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो उसको ऑर्डर देते जाओ बाउटी लेके आओ। तो ये आज की सभ्यता है, सोचते हैं कि हम बहुत ही प्रगत है, डेमोक्रेसी है। उसका नाते है कि पहले वो सब बंदर था और अभी हम बंदर नहीं है, हम मतलब डार्विन से जो सब बंदर था और माइट बंदर समाज में माइट मेक्स राइट जो सबसे बड़ा बलवान है तो दूसरा बंदर को परेशान देते, लेकिन आज का डेमोक्रेसी चलते है और हम जानते हैं कि सभी समान है, लेकिन वो वैदिक संस्कृति नहीं है। और एक्चुअली डेमोक्रेसी सभी समान वो क्या थ्योरी है, तो सभी समान नहीं है, बुद्धि में भाव में सब समान तो नहीं है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में कि कोई कोई और बुद्धिमान है, कोई कोई और चरित्रवान है, इसको स्वीकार करना है। और जो माननीय है तो ऐसे व्यक्तियों को मान देना है, और ऐसा नहीं है कि किसी को अपमान देना है, लेकिन विशेष सम्मान देना चाहिए माननीय व्यक्तियों को। और कौन माननीय है, तो नारद मुनि इस बार भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में आया है। तो नारद मुनि भिखारी साधु है, एक्चुअली तो भिखारी साधु भिक्षा मांगने वाले हैं और भिक्षा भी नहीं मांगते, केवल राधिका नारद मुनि बाजाई बिना राधिका रामन राधिका रामन नाम है। नारद मुनि भौतिक जागत नहीं और वैकुंठ जागत दोनों में केवल रमन करते हैं और कृष्ण कीर्तन करते हैं, और किसी के ऊपर कोई भी चीज के लिए निर्भर नहीं करते, केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होते। तो नारद मुनि तो कोई पावरफुल आदमी नहीं है, मतलब पावरफुल मतलब कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो बड़ा धनी नहीं है, लेकिन भक्ति में श्रेष्ठ। तो इसलिए वे इतना माननीय है कि भगवान श्री कृष्ण जो सर्वाराध्य है, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्याय स्तवाय, वो सभी देवगण भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, समान देते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको स्तुति बोलते हैं। तो नारद मुनि भक्ति भाव से इतना बड़ा है कि श्री कृष्ण स्वयं आनंद से उनके चरण कमलों के धो ले। तो वैदिक समाज में सबसे बड़ा कौन है, जो चरित्र से ज्ञान से और प्रेम से दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाते हैं, तो वो संस्कृति की ऐसा श्रेष्ठ लोगों की पूजा करना चाहिए। वो संस्कृति दूसरे लोगों को सिखाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं नारद मुनि के चरणों धो लिया था। तो यही वैदिक संस्कृति है और इसको पुनर्स्थापना करना बहुत ही बड़ा जरूरत है समाज में, क्योंकि आज का लोगों इसके बारे में तो ज्ञान नहीं है। हम देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे तो माँ बाप की बात नहीं सुनते और डार्विन्स थ्योरी इन रिवर्स चलते। मतलब डार्विन्स थ्योरी है कि बंदर से मनुष्य आते, लेकिन आजकल देखते हैं मनुष्य से बंदर आते। चरित्र आचरण व्यवहार में तो आज के लोग तो नहीं, वो बंदर भी शर्म लगता था ऐसे आचरण से। अगर बंदर का शर्म होते तो हम देखते हैं कि लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं और नाम जप करते हैं, लेकिन क्योंकि इसे संस्कृति में कोई ज्ञान नहीं है इसलिए अपराध करते और अपराध से ही तो अच्छी तरह कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं करते। वैदिक संस्कृति में आराधना, लोगों को सम्मान देना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आराधना एक शब्द है और उसके विपरीत शब्द है अपराध। तो यदि हम संस्कृति नहीं जानते और पालन नहीं करते हैं तो हम अपराध करेंगे। जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि सभी समान है, सब लोग तो एक ही है, तो हम गुरुजन को, ब्राह्मणों को, वरिष्ठ भक्तों को सम्मान नहीं देंगे तो वो तो अपराध होगा। देखिए अगर हम श्रेष्ठ वरिष्ठ भक्तों को सम्मान देंगे वो ही आराधना है, और अगर हम नहीं देंगे तो वो अपराध। अगर हम श्रेष्ठ भक्तों को गाली देंगे वो बड़ा अपराध है, लेकिन केवल यथोचित सम्मान नहीं देना वो भी अपराध है। तो इसलिए संस्कृति क्या है उसको मालूम होना चाहिए, और संस्कृति में इतना सा विधि निषेध है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब विधि निषेध भगवान की सेवा में भी होते हैं। एक्चुअली ये सब विधि निषेध जो साधारण सामाजिक संस्कृति वानाश्रम धाम की संस्कृति में एक्चुअली यही सब विशेषकर कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे कि कोई सभ्य व्यक्ति तो इधर उधर कचरा नहीं करते, तो अगर हम इधर उधर कचरा फेंकते वो अच्छा नहीं, लेकिन अगर भगवान का मंदिर का मैदान में या कंपाउंड में कचरा फेंक, हम गुटखा का पैकेट खुल के गुटखा फेंकते हैं और पैकेट फेंकते हैं तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान का मंदिर का कंपाउंड नहीं करेंगे तो वो तो अपराध है, लोग नहीं जानते। इसलिए हम रोज देखते हैं इतने से गुटखा पैकेट फेंकते हुए हैं। तो ऐसा संस्कृति में इतने से रूल है। एक्चुअली संस्कृति में शास्त्र में ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुड का पैकेट मंदिर का कंपाउंड में नहीं फेंकना। गुड का पैकेट ऐसा फैलाना ऐसा कोई नियम नहीं है, तो इसलिए कोई नियम नहीं है क्योंकि मालूम होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना, ऐसा उचित नहीं है। लेकिन लोग तो नहीं जानते, कोई शिक्षा नहीं है। लोग आज का लोग क्या शिक्षा मिलते, तो स्कूल में शिक्षा मिलते है कि मेरा बाप का बाप का बाप का बाप बन जाता, मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी मैं पंच पहनने वाले बंदर हूं। और टीवी से शिक्षा मिलते हैं तो कैसे एकदम असभ्य आचरण करना, तो टीवी से सीखते हैं। तो इसलिए इस कृष्ण भक्ति संस्थ में केवल भक्ति दर्शन तत्व ज्ञान का सिखाना नहीं होना चाहिए, उसके साथ क्या कैसे आचरण होना चाहिए कृष्ण भक्ति में। तो अगर हम माला करेंगे, कीर्तन करेंगे इत्यादि, हरे नाम एव केवलम, ठीक है एव केवलम, तो कोई दूसरा नियम पालन का कोई जरूर नहीं है। तो गुरु को अपमान करना वो ठीक है, क्योंकि हरे नाम एव केवलम, कोई दूसरा नियम नहीं है। हरे नाम एव केवलम मतलब यही उपाय, लेकिन नाम को अपराध नहीं करना चाहिए और नाम के सेवक का को अपराध नहीं करना चाहिए। तो यही सब समझना चाहिए, साथ ही साथ ये सब पालन करना चाहिए। या अगर हम भक्ति करेंगे, हरि नाम करेंगे, लेकिन नहीं जानते, तो कैसे समान व्यक्तियों को समान देना है, कैसे भगवान का मंदिर एकदम चकाचक रखना, कैसे प्रसाद सेवा करना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, अगर नहीं जानते तो हम भगवान का नाम लेंगे लेकिन उसके साथ हम अपराध करेंगे और उसका फल से हम नाम लेके भी हम अच्छी तरह प्रगति नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण का स्वयं का आचरण से सीखना चाहिए कि भक्ति में कैसे आदर्श हो। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? वैष्णव संस्कृति में पहला विधि है सुबह सुबह उठना, मंगल आरती जाना। जो मंदिर निवासियों अगर नहीं जाते हैं तो वो पहला अपराध है। आप सोचिए, अगर मंदिर में रहते हैं और भगवान उठते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, लेकिन हम नहीं जाते, तो ठीक है भगवान उधर ही है मैं इधर ही हूं, तो वो अपराध है। फिर तो अभी प्रश्न नहीं बहुत है, कोई दूसरा प्रश्न? ओके, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत लंबा तात्पर्य अनुवाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा की चर्चाओं से पूर्ण है व कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत को गुमराह गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसे साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, लेकिन वह नितांत ईमानदार पवित्र व्यक्तियों द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता है। तात्पर्य, महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से भी बुरे में श्रेष्ठतम की खोज करते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य होकर भी विष के कुंड से अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की उत्तम तथा योग्य पत्नी ग्रहण करे और अछूत से या अछूत कुल से उत्पन्न गुरु से सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल जाता है और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक राजनय की कोई आवश्यकता न थी। चीन तथा भारत इन दोनों देशों के बीच भूमि को लेकर कोई झगड़ा न था, क्योंकि झगड़ा जनता के लिए हितकर नहीं होता और इस मामले पर युद्ध करने का कोई कारण नहीं होता। किंतु कलह के युग कली के कारण, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, थोड़ी सी उत्तेजना से झगड़ा हो सकता है या किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के दूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं, अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक उत्तरदायी भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति को लाने के लिए विश्वभर में प्रसारित करें। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व में संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक भी पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्यतः इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के हृदय परिवर्तित हो सकें तो विश्व के वातावरण में अमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जनसामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का सदप्रयास अनेक कठिनाइयों से पूर्ण है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेषतया विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा और चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां ही रहेंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे जितना भी त्रुटियां रहें, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के कर्णधार नेता इस प्रयास को भगवान की महिमा गान के रूप में स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लगती है तो उस घर के रहने वाले अपने विदेशी पड़ोसियों से सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़े जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेता है, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हों। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल से प्रसारित करने के लिए वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त प्राविधिक विज्ञान है, अतएव हमें प्राविधियों के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की प्रविधियों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्वभर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी अन्य राष्ट्र या व्यक्ति पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से दूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे अवगत है। इंद्र तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण न जाने कितने साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही उत्तरदायी जननेता ही ऐसे साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्यतया लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित है अतएव वे ऐसे साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल जनसामान्य के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को समित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत तथा भगवद्गीता के पठन को लोकप्रिय बनाने का प्रचार कार्य होना चाहिए क्योंकि यह इंद्र तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के लिए रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही इसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति नारद ने की है और वे कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। दूसरी ओर जो साहित्य आसीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा विधाओं की दिव्य महिमा आदि चर्चाओं से पूर्ण है, कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत को गुमराह सभ्यता से अपवित्र दिनों में क्रांति लाने पर दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसे साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, लेकिन वह नितांत ईमानदार पवित्र व्यक्तियों द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता है। तो इस अध्याय का विषय है, इस अध्याय का नाम है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश। क्या हुआ इस कहानी भागवत में है कि व्यासदेव जो भगवान नारायण का शक्त्यावेश अवतार है, समस्त वैदिक शास्त्रों की रचना करके अपना आश्रम में बैठ के निराश क्यों व्यासदेव भी नहीं जानते थे क्यों मैं निराश हूं मैं इस जगत में आया था ये सभी वैदिक साहित्य संकलन और रचना करने के लिए और वो काम किया है फिर भी हृदय में असंतुष्ट हूं इसका क्या कारण तो उस समय साम्यप्राश अर्थात पादरिक आश्रम जिसमें व्यासदेव का आश्रम था नारद मुनि वे भी भगवान का शक्त्यावेश अवतार है नारद मुनि गुरु रूप में व्यासदेव के सामने उपस्थित थे और नारद मुनि व्यासदेव को यथार्थ उपदेश दिया कि आपके हृदय में इतना असंतुष्टि होती है क्यों और कैसे आप संतुष्ट हो सकते हैं तो नारद मुनि व्यासदेव को बोले कि आप इतने सा वैदिक साहित्यों को रचना किए लेकिन वो ही सब अगर वो वैदिक साहित्यों में भी अगर उसमें स्पष्ट धारणा नहीं होती है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि श्री कृष्ण समस्त वैदिक शास्त्रों कि एक ही लक्ष्य है तो अगर ऐसा ज्ञान तो कोई भी शास्त्र में स्पष्ट नहीं होते तो नारद मुनि का वचन है वो वायसम तीर्थम है अर्थात कोआ के लिए उचित है कोआ कोआ कोआ कोआ है और कोकिल है तो कोकिल बहुत मधुर ध्वनि से गाती है और कोआ कोआ बहुत अमधुर कर्कश शब्द करते हैं तो नारद मुनि बोले कि वैदिक शास्त्रों भी चाहे भी वैदिक शास्त्र कोई भी साहित्य कोई भी लेख यदि उसमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होते श्री कृष्ण के बारे में वो वायसम तीर्थ जैसे अर्थात कोआ के मनुष्य जो जिनकी बुद्धि कोआ के समान है जिनकी चेतना ऐसा बहुत नीचे तो ऐसे साहित्यों ऐसे लोगों के लिए उचित है और श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में मंतव्य करते हैं कि खस आजकल और श्रील प्रभुपाद तो 40 साल आज से 40 साल पहले ये सब लिखी हुई तो आज का बहुत बहुत अश्लील गंदी लेख हो आप स्टेशन में देख सकते हैं कोई भी जगह में देख सकते हैं बुक स्टॉल में तो ऐसा मैगजीन है जो सभ्य मनुष्यों नहीं देखते तो वो बहुत साधारण आजकल भारत में भी लेकिन एक्चुअली भारत में ऐसी संस्कृति थी संस्कृति का मतलब जिसमें संस्कार होता था तो संस्कृति में वैदिक शास्त्र पढ़ना चाहिए जिस जिसके द्वारा जीवन में चेतना में संस्कार हो, अर्थात चेतना शुद्ध बन जाए। और इसलिए ये सभी वैदिक शास्त्रों व्यासदेव के द्वारा रोचित रचित हुए थे। तो वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य है धीरे धीरे लोगों की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आकर्षित हो। लेकिन क्या होते हैं, तो धीरे धीरे होते हैं, और अगर शास्त्र में तो स्पष्ट तथ्य स्पष्ट पता नहीं होती है कि कृष्ण स्थू भगवान स्वयं जो भगवत में एकदम स्पष्ट है कृष्ण स्थू भगवान स्वयं कि श्री कृष्ण ही भगवान ही, कोई दूसरे शास्त्र में इतना सा स्पष्ट नहीं होते कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है, सर्वाराध्य है, भगवान है। दूसरे शास्त्रों में कर्मकांड या शास्त्रों में ऐसी बात है कि यज्ञ करो, पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म मतलब यज्ञ बनाना, तो शुद्ध पवित्र ब्राह्मणों को दान देना और तीर्थ यात्रा करना, तपस्या करना, तो यही सब पुण्य कर्म है। और कर्मकांडीय शास्त्रों में तो ये सब पुण्य कर्म अनुमोदित है, जैसे कि लोग पुण्य करने से अच्छा कर्म फल मिलेगा और स्वर्ग जा सकते, और स्वर्ग से वापस आने के बाद भी तो इस पृथ्वी में अच्छी स्थिति मिल सकते, जैसे कि राजा कुल में जन्म लेना या धनी वैश्य कुल में। तो ये सब वर्णन है शास्त्र में, पुण्य कर्म करो स्वर्ग जाओ, धर्म पालन करो धर्म से अर्थ मिलते, अर्थ से काम कामनाएं पूर्ण हो सकते, और जब धर्म अर्थ और काम में निराश होते तो मोक्ष के लिए प्रयास करो। तो ये सब पुण्य कर्म अर्जन करने में वो प्रयास जो है उसमें श्री कृष्ण के बारे में कुछ ज्ञान है लेकिन बहुत कम, और कि जीवन का उद्देश्य है श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना, वो तो वो कर्मकांडीय शास्त्रों में स्पष्ट नहीं होते, और ज्ञान कांड में विशेषकर उपनिषदों में वो भी अधिक स्पष्ट नहीं होते कि श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण की भक्ति करना अव्यभिचारिणी भक्ति शुद्ध भक्ति, तो वो ही भक्ति करना जीवन का एक ही उद्देश्य। ऐसे वैदिक शास्त्रों का अर्थ नहीं है पुण्य कर्म करो स्वर्ग जाओ, क्योंकि चैतंग भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामालभन्ते। गीता में श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि जो पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग में कुछ समय भोग विलास करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर और पुण्य कर्म करते ऊपर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और ऐसे जाते हैं आते हैं, ऐसे ऊपर नीचे। और वो पुण्य कर्म करने के बीच में अगर कोई छुट्टी होती है तो नीचे भी जाना है, जैसे कि नृग महाराज। तो यही कर्म खंड और ज्ञान खंड है जिसमें ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने का प्रयास होते, लेकिन उसमें भी श्री कृष्ण की सेवा करना ऐसी बात नहीं होती। इसलिए जो बहुत कठोर तपस्या करके बहुत जामों के बाद वो निर्विशेष मुक्ति मिलते हैं, तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि अपराध करते हैं श्री कृष्ण के चरणों को उपेक्षा करते हैं, इसलिए यही न्यय रविंदाक्ष विमुक्त मान स्वयस्त भावत अविशुद्ध बुद्धया अरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम तत पतंत्य धो अनारित युष्म। क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमलों को अनादर करते हैं, प्रेम नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते, तो इतने से तपस्या करके भी फिर पतित होते हैं। इसलिए नारद मुनि का विचार है कि वैदिक शास्त्रों भी वे जो पूजनीय है, लेकिन उसमें अगर स्पष्ट धारणा नहीं होती है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना चाहिए और वो ही जीवन का एक ही उद्देश्य है, तो वो सभी शास्त्रों वो शास्त्र भी तो वायसम थम जैसे, मतलब एकदम नीच लोगों की प्रिया होती है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य है लोगों को धीरे धीरे में कृष्ण भक्ति में लाना। लेकिन क्या है, व्यासदेव द्वारका युग का अंतिम भाग में ये सभी वैदिक शास्त्रों लिखते हैं, क्योंकि उसके पहले लिखने का जरूरत नहीं था, उसके पहले लोगों की स्मृति शक्ति इतना अधिक थी कि लिखने का कोई जरूरत नहीं था। और दूसरी बात थी कि एक्चुअली शास्त्र तो पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने के लिए है, गुरु से सुनना है, लेकिन आज का लोगों की मतलब कल युग में लोगों की स्मृति शक्ति बहुत कम होती है। और दूसरी बात है कि अधिक तथाकथित गुरु तो गुरु नहीं है, बड़ा शैतान है, तो इसलिए शास्त्र का नाम है जो सच नहीं है, जो झूठ है सिखाते हैं, और शास्त्र का नाम है असत्य नित्य सिखाते हैं। जैसे कि गुजरात में एक काल्पनिक असत तथाकथित शास्त्र है वचन अमृत, और एक संप्रदाय के लोग सोचते हैं कि यही शास्त्र है, सोचते हैं कि एक साधु जो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो ये तो शास्त्र नहीं है, लेकिन आसाद व्यक्ति हम सोचते तो यही शास्त्र है। तो इसलिए शास्त्र का लिखने का जरूरत था। एक बात है कि लोगों की स्मृति शक्ति नहीं होती, तो सत्य युग चैत्य युग द्वापर युग में क्या रीति चलती थी कि गुरु एक बार शिष्यों को बताए तो यही शास्त्र है, फिर पकड़ लिया मन में श्रुतिदार, वो श्रुतिदार बोलते जो एक बार कोई भी बात सुन के स्मरण करते। लेकिन आज का लोगों की ऐसी स्मृति शक्ति नहीं होती, तो बारंबार सुन के भी भूल करते, तो इसलिए शास्त्र का लिखने का जरूरत। और दूसरी बात है लिखने का जरूरत वो वास्तविक प्रमाण देने के लिए कि ये ओरिजिनल और वास्तविक शास्त्र है, क्योंकि क्या होता है तो लोग तो आधुनिक काल्पनिक तथाकथित शास्त्र बनाते हैं, बोलते ये तो यही शास्त्र है। तो वाचनामृत जैसे जो शास्त्र है तो शास्त्र नहीं है, और हम समझ सकते हैं कि वो ही शास्त्र नहीं है क्योंकि वो व्यासदेव नहीं वो व्यासदेव उसको रचना नहीं किया। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र है विशेषकर जो व्यासदेव स्वयं रचना किए, और शास्त्रों में अन्यतम भी है जो व्यासदेव का सिद्धांत के अनुसार जो होते, जैसे कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी का लेख। तो रूप गोस्वामी 500 वर्ष के पहले उसको रचना किया वो भक्ति रसामृत सिंधु। तो कैसे शास्त्र है? व्यासदेव का लेख नहीं है, लेकिन शास्त्र ही है क्योंकि नाना शास्त्र विचार नायक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। रूप गोस्वामी और सभी व्रज गोस्वामीगण, मतलब रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जो सांप्रदायिक आचार्य है, तो सभी शास्त्र से सबसे महत्वपूर्ण श्लोक संकलन करके भक्ति रसामृत सिंधु हरि भक्ति विलास इत्यादि शास्त्र रचना किए। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु हरि भक्ति विलास वो भी शास्त्र है, और जो शास्त्र का गुह्य मर्म के अनुसार जो कोई भी ग्रंथ जो होते वो भी शास्त्र के अंदर में गणित होते। जैसे कि चैतन्य चरितामृत वो बंगाली में संस्कृत में नहीं है, लेकिन वो शास्त्र है क्योंकि उसमें शास्त्र का सूक्ष्म मर्म जो ओरिजिनल वेद शास्त्र में बहुत कम मिलते हैं, उसका पूरा प्रकाश होते चैतन्य चरितामृत में। तो यही सब ही शास्त्र है, और इस कलि युग में शास्त्र का लिखना का जरूरत होते है क्योंकि लोगों की बुद्धि बहुत कम होती है, और कम होने के कारण तो स्मरण नहीं कर सकते, और कम बुद्धि कम होने के कारण तो विभ्रमित होते, तो नहीं जानते क्या शास्त्र है क्या काल्पनिक है। तो इसलिए व्यासदेव ये सभी शास्त्र बनाए किए, और शास्त्र का मतलब जिसके द्वारा लोग तो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। लेकिन क्या होते कलि युग में तो ये प्रथा धीरे धीरे कर्मकांड, उसके बाद ज्ञानकांड, उसके बाद कृष्ण भक्ति में आना, तो यही सिस्टम तो कलि युग में नहीं चलेगा। क्योंकि कलि युग में एक बात है कि प्राणायाम सभ्य, पहली बात है कि कलि युग में लोगों की आयु बहुत कम होती, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तो 100 वर्ष तक जीवित रहते, तो इसलिए लोगों का समय कम होते है। इसलिए तो वो सिस्टम कामकांड फिर ज्ञानकांड फिर उपासनाकांड भक्ति में आना तो संभव नहीं है कलि काल के लोगों के लिए। और दूसरी बात है कि कलि युग में लोगों की बुद्धि इतना विकृत होते, इतने गंदी होते, इतने कम होते कि लोग तो पुण्य कर्म नहीं करते तो ज्यादा लोग बड़ा पापी होते। तो धीरे धीरे ही वैदिक प्रथा के द्वारा शुद्ध नहीं होते तो धीरे धीरे प्रगत नहीं होते आध्यात्मिक जीवन ना, जल्दी से जल्दी तो नरक जाते पाप करने से। तो इसलिए वो साध इस कलि युग में वो साधारण वैदिक प्रथा तो उपयुक्त नहीं होती, तो नहीं चलेगी। इसलिए वो सभी वैदिक शास्त्रों रचना करने के बाद व्यास जी असंतुष्ट, क्योंकि व्यास जी विचार किया कि ये सब वैदिक शास्त्रों संकलन किया था, लेकिन इससे एक्चुअली क्या फायदा होगा लोगों का, कौन सुनेगा ये सभी वैदिक शास्त्रों। तो इसलिए नारद मुनि बोले कि ऐसा शास्त्र लिखना चाहिए जिससे वो पाप युक्त पापिष्ट असभ्य लोगों की एकदम नीच जीवन में क्रांति बन जाएगी। तो यही शास्त्र श्रीमद् भागवत, जिसका पढ़ना अविशेषकर सुनने से कलयुग के लोगों की जीवन में पूरी क्रांति बन जाएगी। धीरे धीरे पुण्य अर्जन करना तो कोई प्रश्न नहीं है, इस कलयुग में कोई तो पुण्य कर्म नहीं करते। पुण्य क्या है, पाप क्या है, लोग तो नहीं जानते क्या फर्क पड़ते। पुण्य क्या है, लोग तो शब्द भी नहीं सुनते, खाली पाप करते। तो इसलिए इतने से लोग तो इतना सा पाप करते तो कैसे वैदिक शास्त्रों सुनेंगे, कोई शास्त्र सुनने में तो कोई रुचि नहीं होती। तो वो सब गंदी किताब पढ़ने में रुचि होती। आजकल देखते हैं तो न्यूज़पेपर में भी तो ऐसे फोटो लगाना है तो आधा नंगी या पूरा नंगी नारियों का फोटो रोज न्यूज़पेपर में। तो ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव प्रकट होते। तो इसलिए दूसरी प्रकार का साहित्य होना चाहिए। अगर कोई इस घर कलयुग में तो पवित्र होना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करने चाहते हैं, तो ऐसे दुर्लभ उचना चेतना के लोगों के लिए यही श्रीमद् भागवत है। कृष्ण स्वधाम भगत है धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशमेश पुराणाको धुनोदित नैमिष और अन्य में शौनक आदि ऋषियों का एक प्रश्न था सुध गोस्वामी से। सुध गोस्वामी से पूछे कि तो आज कलयुग चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम कलोक धाम लौटे गए हैं और श्री कृष्ण पूरा धर्म और ज्ञान का आस्पद है, तो कैसे कली काल में जिसमें लोगों की दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि तो बिल्कुल नहीं है, सब अंधकार में है। तो कैसे श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में कैसे लोग धर्म और ज्ञान मिलेंगे? तो उत्तर में सुध गोस्वामी बोले कि इस कल युग में इस श्रीमद् भागवत से लोग जो अंधेरे में है, इस श्रीमद् भागवत से जो सूर्य के समान है, इस श्रीमद् भागवत से प्रकाश मिलेंगे। और वो हम देखते हैं कि आजकल इस जमाने में लोग जो वैदिक संस्कृति से बहुत बहुत दूर थे, अभी श्रीमद् भागवत का प्रचार के द्वारा अभी कृष्ण भक्ति में आ गए हैं। लोग जो वैदिक संस्कृति से दूर थे, मतलब एक्चुअली दूर अमेरिका इंग्लैंड तो भारत से बहुत दूर है, और भारत में भी बहुत लोग हैं जो वैदिक संस्कृति से बहुत दूर रहते, मतलब चेतना में बहुत ये संस्कृति से बहुत दूर है। लेकिन ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत सुनने से कृष्ण भक्ति में आ सकते, क्योंकि क्या होते अगर कोई श्रीमद् भागवत का अत्यति पवित्र वचन सुनते हैं को, तो उसका जीवन में पूरा परिवर्तन क्रांति हो सकती। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद संकल्प किए कि मैं विदेश में कृष्ण भक्ति प्रचार करूंगा, तो विदेश जाने के पहले श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का पूरा अनुवाद किया तात्पर्य के साथ, और जब पूरा प्रथम स्कंद संपूर्ण हुए तो श्रील प्रभुपाद सोचते थे अभी मैं तैयार हूं जाने के लिए। तो इस श्लोक में नामान्यनंतस्य यशोंगितानि यच् चिन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव अवधावत्यपि वही शब्द अवधाव। तो इस श्लोक में नारद मुनि बोलते हैं कि वो बच्चा वो साहित्य जो अनंत परमेश्वर के बारे में है, तो वो साहित्य यदि व्याकरण में या रचना में या कविता में संपूर्ण नहीं होती है, अगर उसमें अनेक भूल त्रुटि होती है, फिर भी वो अति पवित्र होती है, क्योंकि उसका उद्देश्य है भगवान का गुण यश प्रचार करना। तो इसलिए जो साधुगण जो गंभीर होते हैं वो परम सत्य स्वीकार करना, तो ऐसे व्यक्तियों तो ऐसे साहित्य ग्रहण करते, तो उस साहित्य में साहित्यिक दोष हो सकते, लेकिन क्योंकि उसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण परम सत्य का गुणगान करना, इसलिए साधुगण ऐसे साहित्य गाते हैं, सुनते हैं और हृदय में ग्रहण करते हैं। आप सोचिए ये मूल श्रीमद् भागवत में जो संस्कृत में है, तो ऐसा कोई दोष नहीं है। व्यासदेव तो एकदम मतलब संस्कृत के सभी नियम के अनुसार सब कुछ रचना किया, लेकिन श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत का अनुवाद अर्थात कार्य में एक्चुअली अनेक भूल, मतलब तत्व ज्ञान में कोई भूल नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं थी, बंगाली। प्रभुपाद बंगाली, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी चारों भाषा जानते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद की अंग्रेजी मतलब इंडियन इंग्लिश जैसे, तो अमेरिकन जैसे नहीं, अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश जैसे नहीं। तो भारत में इंग्लिश जो चलते है तो अमेरिकन लोग तो नहीं समझते। मैं जब पहले भारत में आया था तो लोग जो मुझको इंग्लिश बात किए तो मैं तो नहीं समझते था कौन सा भाषा बोलते, उच्चारण अलग है, व्याकरण अलग है। तो प्रभुपाद अंग्रेजी में लिखी और श्रील प्रभुपाद स्वयं सभी काम किए, लिखना, रिसर्च, प्रूफ रीडिंग, सब कुछ, एडिटिंग। एक्चुअली एक ऐसे प्रकल्प में अनेक अनेक लोग का मदद करना चाहिए, तो संपादन संपादक होना चाहिए, प्रूफ रीडिंग भी होते, श्रील प्रभुपाद स्वयं सबके। तो इसलिए स्पेलिंग में भी बहुत भूल था। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत कष्ट करके, बहुत प्रयत्न करके ये पहला स्कंद प्रकाशन किया, और श्रील प्रभुपाद की वाणी जो इस पहले स्कंद में है तो संपूर्ण सिद्ध है, लेकिन वो भाषा में बहुत भूल त्रुटि, लेकिन उससे क्या हुआ, ये श्रीमद् भागवत का प्रचार अमेरिका में क्या हुई, तो वो असभ्य समाज में क्रांति हो गई, आध्यात्मिक क्रांति। लोग जो अमेरिका में लोगों की कोई धारणा नहीं थी कृष्णा कौन है, तो जब श्रील प्रभुपाद पहले गए हैं अमेरिका तो कोई एक दो प्रोफेसर के बिना तो कोई तो कृष्ण का नाम भी नहीं सुने, और प्रोफेसर जो सुनना है तो प्रोफेसर है मतलब बदमाश, भक्त नहीं है। तो अवधावत्यपि इसका यही शब्द का मतलब जो ठीक से रचित नहीं हुई, तो नारद मुनि व्यासदेव को बोले कि श्रीमद् भागवत अर्थात श्री कृष्ण का स्पष्ट गुणगान करना जो श्रीमद् भागवत में है, तो अगर उसकी रचना बिल्कुल ठीक नहीं होने के भी तो उससे असभ्य समाज में क्रांति हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, श्रील प्रभुपाद का अमेरिका का जाने के पहले इस श्रीमद् भागवत पुण्यशाली वैष्णव भारतीय वैष्णवों के समाज में प्रचारित हुई थी, और इस श्लोक में नारद मुनि बोलते हैं कि जनता अघ विप्लव, जनता अघ अर्थात पापिष्ट जनता असभ्य समाज में विप्लव अर्थात क्रांति अबधावत्यपि तो एकदम ठीक नहीं होने के भी भाषा में तो उससे क्रांति हो जाएगी। तो इसका मतलब है नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं आप श्रीमद् भागवत देखो और 5000 साल के बाद श्रील प्रभुपाद आएंगे और उनका श्रीमद् भागवत अनुवाद करेंगे उससे असभ्य समाज में क्रांति हो जाएगी। तो अगर वो नारद मुनि जो प्रभुपाद के बारे में नहीं बोलते तो इस श्लोक का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जैसे कि भागवत में दूसरे श्लोक है कोई कोई बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या प्रमाण है शास्त्र में, क्या प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? तो वो प्रमाण भागवत में है, वो चार युग चार युग अवतार की तालिका है और क्या क्या करते हैं और कैसे युग धर्म स्थापना करते हैं। तो उसमें एक श्लोक है कल युग के बारे में, युग अवतार की कृष्णवानं तुषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञाय संकीर्तना प्रय यजंती ही सुमेद सहा कि कल युग में कृष्ण स्वयं आएंगे लेकिन इस समय कृष्ण का अंग कांति कृष्ण अर्थात श्याम जैसे नहीं होगा, अकृष्ण होगा। त्विषा अकृष्ण अर्थात वर्ण अकृष्ण होगा, काल नहीं होगा और सभी भक्तों के साथ आएंगे और जो कृष्ण वर्णम इसका दूसरा मतलब है जो सदैव कृष्ण कृष्ण कृष्ण वर्णन करते बोलते और जो बुद्धिमान है, कल युग में ज्यादा लोग बुद्धिहीन है या विकृत बुद्धिमान होते, मतलब बुद्धिमान है लेकिन कैसे बुद्धि लोगों को परेशान देने के लिए इतने बुद्धि होते हैं और मशीन बनाने में बुद्धि लगाते हैं। तो जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं इस कलि युग में वो भगवान का अवतार की आराधना करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो भागवत में दूसरे शास्त्रों में एकदम स्पष्ट है चैतन्य महाप्रभु का अवतार, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये इंगित होते कि कल युग का अवतार कृष्ण नाम प्रचार करने के द्वारा आराधित होते हैं और स्वयं सदैव कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं। तो अगर वो चैतन्य महाप्रभु नहीं है तो कौन है? तो जो चैतन्य महाप्रभु है क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं किया। तो इसी प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद का भागवत प्रचार की भविष्यवाणी होती है। और एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए हैं, जब पहुंच गए हैं अमेरिका में, लेकिन पहुंच गए लेकिन तब तक जहाज में थे, तो एक कविता लिखी कि हे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद लिखी कि हे कृष्णा मेरा प्रिय बंधु, मुझे मालूम नहीं किस लिए मुझको इस उग्र स्थान पर भेज दिया, मैं क्या करूं, वृंदावन में था और अभी आपका आदेश जो मेरा गुरु से मिला था मैं अमेरिका आया था, लेकिन ये उग्र स्थान है, मतलब बहुत ही खराब स्थान। और यहाँ के लोग तो राजा तामगुण से आवृत होते हैं, और कैसे श्री कृष्ण के बारे में कुछ समझ लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद वो कविता में स्वयं उत्तर दिए कि शिन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विद्यंत स्थोह्य भद्राणी विधुनोटी सुहृत सताम। जो श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो उसका हृदय श्री कृष्ण अंतर्यामी कृष्ण की कृपा से वो हृदय साफ हो जाते। तदा राजस्थमो बाबा कामालोभादय चैत एतायनार विधं स्थितं सत्वे प्रसीदति। तो श्रीमद् भागवत सुनने से राजा और तामगुण का प्रभाव साफ हो जाते और लोग तो शुद्ध सत्व में स्थित होते फिर कृष्ण भक्ति में आ सकते। तो श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि लोग तो इतना सा पतित होने के भी श्रीमद् भागवत सुनने से तो परम भक्त बन जाते, श्रील प्रभुपाद का विश्वास था। तो आप और सोचिए कि श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए हैं तो मोहित नहीं थे, तो ज्यादा भारतीय जो अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में मतलब अमेरिका जाके ही तो प्रणाम करते भूमि को चूमते हैं, अमेरिका है स्वर्ग से आचा है, एकदम विभ्रमित हो जाते अभी मेरा जीवन सक्सेसफुल सफल बन गया है, अमेरिका आया अभी अवसर मिला तो हाईली सोफिस्टिकेटेड गाढ़ा जैसे काम करना। लेकिन प्रभुपाद तो वैसे मोहित नहीं थे, प्रभुपाद शुरू से देखे कि लोग तो इधर त्रितापमय है, मतलब सत्व और विशेषकर राजस और तामगुण से बहुत ताप अर्थात परेशान होते, बहुत दुखी है, तो लोगों की दिमाग बहुत नीच होते। फिर भी श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि श्रीमद् भागवत प्रचार करने से लोगों का उद्धार होगा। नाम और प्रचार, कृष्ण नाम और श्रीमद् भागवत का प्रचार। श्रील प्रभुपाद लिखते थे कि अगर कोई थोड़ी सी श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत सुनेंगे तो धीरे धीरे मतलब इतना सा धीरे नहीं है जल्दी कृष्ण भक्ति में आ सकते। तो कैसे लोगों का विश्वास होगा, क्यों अमेरिकन लोग कृष्ण को विश्वास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की कविता में तो नहीं लिखी, तो कैसे लोगों की विश्वास होगा, लोगों का विश्वास होगा। लेकिन हम जानते हैं कि लोगों का विश्वास और लोग जो कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, लोगों का विश्वास कैसे आया था श्रील प्रभुपाद का देखने से। तो लोग तो इतना नीच चेतना होने वाले के भी तो कोई कोई जब देखते थे कि तो ये वास्तविक संत है, तो ये व्यक्ति तो साधारण व्यक्ति नहीं है, तो भगवान का प्रेमी है। तो श्रील प्रभुपाद का आचरण व्यवहार और चरित्र से और उनका प्रचार से लोगों का विश्वास का उदय था। तो ये सब भगवान की योजना है लोगों का उद्धार करने के लिए। कलयुग में लोगों का उद्धार करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक बात है कि लोगों की बुद्धि बहुत नीच होते हैं, और दूसरी बात है कि लोगों की कोई इच्छा नहीं है उद्धारित होना, तो सब तो उद्धार नहीं चाहते, तो सब पतित है और पतित होना चाहते, तो बहुत मतलब जो पतित पावन होंगे, जो ऐसे पतित लोग तो उद्धार करेंगे, तो ऐसे संत महापुरुष का काम बहुत कठिन होगा। लेकिन भगवान देखते थे कि कलयुग आ रहा है, इसलिए भगवान व्यासदेव रूप में ये सभी वैदिक शास्त्रों विशेषकर श्रीमद् भागवत रचना किया, कली हाथ जीवों का उद्धार करने के लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, कृष्ण स्वयं आए हुए हैं चैतन्य महाप्रभु का रूप में, और नाम वितरण करके लोगों को उपाय दिया है कैसे कलयुग में कृष्ण भक्ति करना है, लोगों को आकृष्ट किया है। और चैतन्य महाप्रभु इस भागवत को ज्यादा महत्व दिया, ये भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है क्योंकि इसमें स्पष्ट श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापित होती है, और श्री कृष्ण की लीला जो सभी जीवों का परम आकर्षक है, कृष्ण लीला का पूरा वर्णन होते है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भागवत को बहुत महत्व दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि पृथ्वी ते आचे जत नागरादि ग्राम सभा प्रचार हो मरना, कि वो दिन आएगा जिसमें पूरा पूरी पृथ्वी में मैं सभी गांव में सभी नगर में मेरा नाम प्रसारित हो जाएगा, और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के लगभग 500 वर्ष के बाद वो भविष्य वाणी पूर्ण करने के लिए श्रील प्रभुपाद आए थे, और नाम और भगवत और प्रसाद के द्वारा, कृष्ण प्रसाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किए है। एक बार श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद को बोले कि श्रील प्रभुपाद का एक गुरु भाई जो एक्चुअली प्रभुपाद को द्वेष किए, एक प्रभुपाद का एक गुरु भाई बोले कि ये भक्तिवेदांत स्वामी पाश्चात्य जगत में प्रचार करते वो उचित नहीं है, ऐसा बोला। वो बोला कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं विदेश नहीं गया, और शास्त्र में लेके कि नहीं वो नहीं गया, नहीं नहीं बोला। तो अगर चैतन्य महाप्रभु तो एक्चुअली चाहते थे कि पूरा पृथ्वी में प्रचार होगा तो स्वयं जाते थे, तो श्रील प्रभुपाद उत्तर दिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पाश्चात्य जगत में प्रचार नहीं किए है क्योंकि मुझको वही काम दिया है। जैसे कि श्री कृष्ण खाली बोलने से सब कुरु वंश संहार कर सकते। उस अर्जुन काल राय का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन क्योंकि अर्जुन का नाम, अर्जुन का यश, श्री कृष्ण की इच्छा थी अर्जुन का यश बढ़ाना, इसलिए कृष्णा अर्जुन को पूरा शक्ति संचारित करके अर्जुन को अवसर दिया श्री कृष्ण की श्रेष्ठ सेवा करने। तो वैसे भी श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ प्रतिनिधि है और वो प्रकट है, क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण किए है पूरी पृथ्वी में प्रचार करना। और श्रील प्रभुपाद का प्रचार इस श्रीमद् भागवत का ज्ञान के ऊपर बनना हुआ है, इसलिए अगर हम अपना जीवन में और पूरे समाज में क्रांति लाना चाहते हैं तो जरूर ही इस श्रीमद् भागवत, विशेषकर जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा व्याख्यात होते हैं, हमारा कर्तव्य है यही श्रृणवंती गायंती गृणंती साधव, यही सुनना, प्रचार करना और हृदय में ग्रहण करना। तो श्रीमद् भागवत जो पेशधारी साधु के द्वारा प्रचारित होते हैं, उसमें कोई जीवन नहीं है, मतलब वो प्रोफेशनल कथा का श्रीमद् भागवत बोलते हैं, लेकिन उससे ही लोगों